نبی علیہ السلام طریقہ وی او داغه پادا کولو کې مقصد الله رضا وی داغه پادا کولو کې مقصد الله رضا وی انی بیشک از چیم لا ادویعو نزایکوم نبربادوم عمل عامل منکم عمل دیو ملکون کی منکم تاسنا من ذکرن برابر خبر دکناری نوی او انسا او کزنا نوی او دایات و یاغ وقت کی نازل شو امام قرطبی وی اللہ وی کناری نوی کزنا نوی مستدرک حاکم کی حدیث را دی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اوزن نبی علیہ السلام توئی چی قربان لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرت بشین وی قربان زد اللہ نا اورم نچی دی زنانویم پا حجرت کی چی تذکر کرے او دا سڑو پا عمالو کی ذکر کی گی او دا زنانو نکی گی نو دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گلو دیکھے گورا ذکر دو ناریناو دو انسار آغے اور اس طور پسی ذکر دو حجرت امراغے فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم بی بی بی ویلو قربان مونږم حجرت کړي د نارینو د حجرت ذکر کیږي او الله زموږ د حجرت ذکر ونکو نو ترمذی شریف کې دا حدیث راغلی الله د آیات رولې کړو بعضکم بعض استاسو من بعضین د بعضین ای نو الله د نارینو زنانو چې څوکم نیک عملو کی ضایع کړي نه فالذین هاجروا هاجروا چې هجرت وکړو دار الكفر پریخو دار اسلام ترالل د ګناهونو د فسق او فجور ماحول پریخو د دینداري ماحول ترالل و اخرجوا روشن له شل من دیارهم دخلوا کورونو نا و اوذو او تکلیف ورته رسول شو فی سبیلی پلار زما کی زما د دین د وجنا ز ایمان او توحید د وجنا وقاتلوا او جهاد او خود کافر سرا وقتلوا او شهیدان کړي شل لو کفرن نو خام خالری بکم معف بکم عنهم د دوینا سیئاتهم گناهن د دوی ولا ادخلنهم او خام خاوردن بکم دوی جنات جنتن تام داس جنتنا تجری چروان بای بهیگی با من تحتها الانهارو لاندین محلات و باغات داغین نهرنا ثوابا من عند الله دا بدل دا طرف دا اللہنا والله رب العزت عنده دا دی اللہ سرا حسن الثواب خائست بدل دا بیا ګورئ سر ربنا اے زمونږ ربا انک بیشکت من تدخل النار هر اسوک چتی اورت ور دنکی فقد اخزیتا نو بیشکتا غرسوا کو ذلیلکو وما للظالمین من انصار او نبی د پارا د ظالمانو سو کیم دادیان ربنا ایزمونگ ربا اننا بیشک مونگ چیو سمعنا منادین او ری دلی دی مونگ منادین دیو آواز کون کی نا آواز کون کے سوکو دا اللہ حبیب آواز کون کے سوک دا قرآن پاک ینادی لیل ایمانی چی آواز کولو دی ایمان طرفتا چه خلقو ایمان راړی ان آمینو دا چی ایمان روڑی بی ربکم پرب خپلبانی فآمننا نو ایمان روڑی دی مونگا نو اللہ دا خپل ایمان در توسیلہ کو ربنا ایز مونگا ربا فاغفر لنا بخنو کی مونگت ذنوبنا زمون دلویو گناہنو وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا او معاف کی مونگ لاغ وار گناہ نزمون وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ او وفات کی مونگ سرد نیکانونا چی مونگم داغی پا مجلس و ٹولی و جماعت کی وردن نشو ربنا اے زمونگ ربا واتنا ما وعدتنا را کی مونگ تا غچتے وادکڑی زمون سر علا رسولی کپ جبد خلو پی غمبرانو ولا تخزنا مرسوا کے مشر مندکے مونگا یوم القیامہ پورز قیامت انک بیشکت لا تخلف المیعاد مخالفت نکی دخل وعدی فاستجاب لهم ربهم نو قبول کړي و دوی د پاره رب د دوی یعنی د دوی د دعاګانې د دوی رب قبلای استجابه په معنی د اجاب دی قبلای دوی لر رب د دوی او الله وای انی بیشکد چیم لا ادویعو نبربادوم نزایکوم عمل عاملن عمل دیو عمل کون کی منکم تاسونا من ذکرن کناری نوی او انسا او کزنا نوی بعضکم من بعضن بعض تاسو د بعض نئی نو پا اجر او ثواب کی زنانا او نارینا برابر دی کم اجر چی د موز د حجرت او د ذکر و اذکار د تلاوت اللہ نارینا او تور کئی نو غزنانا او تم مور کئی فالذین حاق کسان حاجرو چی اغی حجرت کنے دے و اخرجو من دیارهم اور استلی شوی دی شڑلی شوی دی دخبل کورنو نا و اوذو فی سبیلی او تکلیف ور ترسول شوی دی فی سبیلی پلا رزما کی و قاتلو او جہاد اکڑی دا اللہ لارا کی و قتلو او غی شیدان کڑی شوی دی لو کفرن عنهم سیئاتهم خامخا معاف بکم ددوی نا گناہو نا ددوی ولا ادخلنهم خامخا وردن بکم دوی جنات جنتن تا داس جنتنا تجری من تحتها الانہار چروان بی بہیگی بلان دلاغین نهرنا ثوابا من عند اللہ بدل بی د طرف دا اللہنا والله اللہ رب العزت عنده دا اللہ سر حسن الثواب خیست بدل دا بسم اللہ فرمائی لا یغرنک خامخا دوکا کی دیوان چیتا لرئے مخاطبا تقلب الذین گرزیدل را گرزیدل دہا کسانو کفرو چی کافر دی فی البلاد پدی کلو او خارنو کی دیکی اللہ نبی علیہ السلام او عام مومنانو تتسلی ور کئی چه باوجود د دینا چه دا کافر یعنی ظلم کئی زیاده کئی مسلمانان پریشان کړي او بیام دی پر اخپل و بلاد و خارونو کی خوشالی او دارنگی د زیب و زینت سر گرزی نو ایدا گرزی دل لی تاسو دوکا کیوانا چای متاع قلیل دا فائده دا لگا غنته د دنیا زندگی مختصره ده د دې نعمتونه خوشحالي مختصره ده متاع قليل دا فائدہ ده لږ غنته ثم مأواهم جهنم او بیا زید پاتې کی دود دوی جهنم نه د دې خوشاله د دې محلات او د دې سورلو د دې ظلمونو نه پس د دې جهنم زیده وبئس المهاد او بد دا جهنم المهاد فرش دای چې د خپل کفر او د خپل اعمال د وجنا ځان تکم فرش جوړ کړي نو الله وای دا جهنم ډېر بد فرش دی وبئس المهاد او دا جهنم ډېر بد فرش دی وی دا وخت کې امام قرطبی وی آیات مبارکه نازل شو چې مسلمانان په لګو توندو کیو او کافرانو ظلمونو کولو په خوشحالو مستو کیو نو الله دا آیاتونه رولې غلو دې امت ته وی په دې خپل لګو توندو تکلیفونو پریشانو د کافرو په خوشحالو چې دوکه کې واقع نشي دا لګو غونته فائدہ دا او دین پس دوی تسکیگی د جهنم سزا ملاویگی د جهنم سزا دوی تا ملاویگی لکا اللہ وی و املی لهم انکی دیمتی زمحلت ورکوم دوی تا او زما انکی دیمتی رانی ول زما اللہ وی دیر سختی کلوی سنستدرجهم من حیث لا یعلمون دای به د هغه زین الله او زرونی سم چې دای واړو په هینا نو الله کافرانو ته مهلت ورکړي او مؤمنانو ته وی په دیوانه دوکنه شي. دا د دنیا دی او سورز او زیب زینت ته متاع قلیل فائدہ د لګه غونتی ثم مأواهم جهنم او بیا زید دوی جهنم نه وبئس المهاد او بد دے دا جهنم المهاد فرش. دیکھ مومنانو تا اللہ تسلی ورکی او دا سنے ریاتون دا تسلی قرآن پاک کی ذکر دی لکر قرن مازیگر تا سلی تیر شوگر سوری توہا اللہ وی حبیب ما چی دی کافر لکم مال و دولت دا ورکڑے نو دی طرف لچی تس توجہ نکی. آیات گر یو سل یو درشم د سورۃ طه د شپاړسمه پاره په اخر کې فرمایو ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ولا تمدن عینیک او موګ دوا ای حبیب استرګه مبارک خپلې الا ما حستا متعنا به چه فائده ور کړی د مونږ بهي پاغه سرا ازواجم منهم جوړو جوړو تد دوینا زهرت الحیات الدنیا دا زینت او خایس او نمائش د ژوند دنیا ده لنفتنهم فی دین پارش مونږ امتحان واخلو د دوی فيه پدې کې ورزق ربک خیر و ابقا او رزق درفستا اے حبیب چکم پاخیرت و جنت کی تاصل تیار کرے خیر و ابقا خیر نغور دے و ابقا و میشنے. ندا دنیا دا کافر دا پارا اللہ پا منزلی دا جنت گرزولے دا مومن مسلمان دا پارا پا منزلی دا سرے د مومن مسلمان نه پارا دا په منزلی د جیل خانه دی دای بل اخپلی مزي چرچی حاصلې لا یغرنک دوک کی دیوان چي تال ره مخاطب تقلب الذین غرزه دل را غرزه دل د هغه کسانو کفرو چې کافر دی فل بلات پخارونو کی متاع قلیل فائدہ دلگ غنتی بس دائے اصور ازی فائدہ دا متاع قلیل فائدہ دلگ غنتی ثم مأواهم جہنم او بیا زید دوی بی جہنم و بئس المحاد او بد دا جہنم المحاد فرش. او الله ورته وی تاسو خپل مزي او چرچي او خوشالۍ ختمي کړي لکه ګورې سوره احقاف شپږشمه پاره کې وای الله وکافر ته پورز د قیامت باندې وای د شپږشمه پاره په ابتدا کې وګورئ سوره احقاف رازي آیات وګورئ شلم نمبر وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ فَكَمَ وَرَزْبَانِ يُعْرَضُ الَّذِينَ چِ پیش بکڑیشی هاو کسان کفرو چِ کافر دی عَلَى النَّارِ پورد جهنم نورتبوه لشی ازحبتم طیباتکم تاسو حاصل کڑی دی ختم کڑی مدی خوش علی خپلی فی حیاتکم الدنیا پا جونستا سود دنیا کی وستمتعتم بها او تاسو فیدی حاصلی کڑی دی پاغی فالیومن النزی تجزونا سزادر کولشی تاسو تا عذاب الہونی دا عذاب دا شرمند گئی بما پا سبب داغی کنتم چوئی تاسو تستکبرون فی الاردوی چی غرور او تکبر بمکولو پزمکا کی بغیر الحق پناحکا و بما کنتم تفسقون او په سبب داغی چوئی تاسو تفسقون نافرمانا. نو دی آیات کی من لا مومنانو تدا تسلی ورکی لیکن الذین لیکن حق کسان اتقو چی غیری دلی دی ربهم دخپل ربنا او کفر او شرکی ترک کرے تقوی اختیار کرے او غید عاجزی د توازو د شرافت جندن تیرے لهم دوی د پارا جناتن جنتن بوی داس جنتنا تجری من تحت حل انہارو چروان بی بہیگی بالان دیر محلات و باغات داغن نهرنا خالدین فیها امیشہ بوی دی فیها پدی جنتن کی نزلا من عند اللہ مل مستیا بی دی طرف دا اللہ نام. مومن توی دنیا کی تکالیف بتیرے د کافر په بد و رد او په مصائب او صبر کې نبیا په جنت کې ټول مرد الله ملمه نزل من عند الله مل مسیابید طرف د الله نام دا الله د طرف نه مؤمنان او مسلمانانو ته مل مسیابید او دا به رب العالمین سوی مل مانوی جنتیان. حدیث پاک کراغلی صحیح حدیث دے مسلم شریف صوبان رضی اللہ تعالی عنہ وئی چی دی یہودیانو یو عالم راغلو او نبی علیہ السلام نے تپوس کڑو یو تپوس ادا کڑو اغب پخوانو کتابونو کی قتلیو وی این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. نبی علیہ السلام توئی دا خلق بکم زیکی وی پا کم اورز چه داز مکا با بدلشی و اسمانونو با بدلشی زکر دا قیامت درات لو سرد آسمانونو آزمکی با بدلشی. نو نبی علیہ السلام ورطوی هم فی الظلمات دون الجسر دید پولیس راست تر دی پلی او تیار زیده اغی که بدا خلق را جمعی. دویم تپوسیو کو فمن اول الناس اجازا اولنی خلق چی پا پولی سرات بانی تیری گی بدا بسو کی طول رمخ کی. نو نبی علیہ السلام وی فقراء المحاجرین آغا مسلمانان چی غی دا اللہ دا دین دا پارا وطنم پریخیو فقراء محاجرین دا محاجرین غریبانان چی دار الکفر و کافر تنگ کی یوزے بلزے کی نیکور وی نخیموی او در پا در نی دا قراغ سے انتظامی دا فقراء مهاجرین به د ټولو نه مخکې په پولیسو رات تیری. نو دا يهودي عالم درېم ته پوسوکو فما تحفتهم حين يدخلون الجنه دای چې جنت ته وردن نشوم به تحفه بده دای سي رمبه مل مسیا به سي. قال نبی عليه السلام ورته زیادت کبد النور د مئی د جګر د پاسه یو زیاتی ټوکړه وی دا به دای خوراک وی. قال فما غذاؤهم على اثرها وی دی پسی بد دی خوراک سی وی جنت کی او غوی بدی تزبح کریشی او داغین بدی خوراک کئی. ناغ یهودی وی فما شرابهم علیه د دی خوراک د پاس بد دی اسکاک سی. امیشه ترتیب دائی سرے خوراکو کی نسکاک کئی او دا باز خلق چی داوی چی خوراک پسی گورا اگر ضربی مومن کم دا سوال راغلیو چی بازی خلقو دزان نا تقسیم کرے چی ما اول کی دا روٹے او بوز کے نو دا فائدے دا چی منز کے اس کے نو دا دا او پا آخر کی دا نقصانات تھی نائی لیکنو چی تی بیلی حاصرہ کی او حکیم او ڈاکٹر چالووی جی روٹے پسی او بو مسکا او منز کے مسکا نال لخبر دا خو پا احادیثو کی روٹے پا اول یا منز او آخر کی دا او بو ممانعات نا در آغلی بلکہ صحیح روایاتو کی ثابت تھی چې مشکا شریف ناغا روایتونه ما نقل کړي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم د روټۍ پسې سمدستی موبس کړي. بلکې د کلو و شربو د ترتیب نمدا معلومي خوراک پسې سویس کاپی. نو دا خبرې بلا سند لري چې را روټۍ پسې د سمدستی وبوس کړي دا نقصانات وي. دلته ورته وي فما شرابهم علیه د دې خوراک د پاسه به د دې اسکاک سی. قال من عین فیها تسمى سلسبیلا وی یو چینوی چې قران شریف کې مداغې نوم د سلسبیل نداغې نبور پسیس کی ندا بطول عمر در رب العالمین سوی ملمانه بی نزل من عند الله ملمسیا بی ده طرف د الله نا وما عند الله واغچ ده الله سردی خیر للابرار غردی بهتر دی ده پارد نیکانو. او دا آیات مبارکو چه ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دلتا مفسرینو ذکر کرے دی صحابی ووی که مومن دی او که کافر دی خو مرگ ار چاله غوره دی مرگ سده هر چاله غوره دی نو چاورتوی چه دا سنگ خبره که ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے وی چه مرگ ار چاله پارا غوره دی وی گوره مومن دا پارا خو زکا غوره دی چه اللہ وی وما عند اللہ خیر للابرار آغا چه دا اللہ سر دی نو غوره دی دا نیکانو دا پارا الله چې مؤمن لکم نعمتونه تیار کړیا غوړ او د کافر لپاره به مرګ په دې اعتبار بهتر دی لکه مخکې در لتیر شو په دې سورته مبارکه کې در لمخ کې تیر شو الله وايي اے حبیب کړي کافر لزم مهلت ورکو نو ته دموای چې دا غنی دی لپاره بهتر دی آیات تیر شو یوصل دوکم اتیایم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما كافر لكم مهلت ملاوي گن نورم گناہوں و ظلم نہ کہ لو بوج دا خیرت نورم سیوا کی یو کافر چ اللہ سمدستی رونیو نو نور بوج ول جوړ نشو نو مرگ هر چاله بهتر دے کافر ل پدی اعتبار بهتر دے چ نور ظلم نہ او زیاتی ور ترجم نشو او مومن د پر الله او وما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره دی نو غره دی للابرار د پار د نیکانو و ان من اهل الكتاب د اهل کتاب لوی مزمت په دې دواړو سوراتونو کې ذکر شو سوره ال عمران او سوره بقره کې خدا د الله د کتاب حقانیت ته چې قوم که دشمنان د دینم وی خوچایي کې کم خلق وی او خ صفات وی دا غي ذکر کړي و ان من اهل الكتاب او بشک بعض اهل کتابنا لمن خامخا وسوق دی یؤمن بالله چی ایمان ساتي په الله ایمان شرعي ساتي و ما او پاغ کتاب ایمان را ساتي انذر الیکم چرا نازل کړي شوی دی لیکم تاسو ته مؤمنانو و ما او پاک کتابونو ایمان روړي انزل الیہم چرا نازل کړي شوی دی لیہم دویتا خاشعين لله یریدن کی دید الله نا ایمان روړي او خپل يهوديت او نصرانيت پریخه لا اشترونا او نغور کوي بی آیات الله دا اللہ پایاتنو باندے سمنن قلیلا دنیا چلگا دا اللہ دا آیاتنو مقابل کی دنیا دا دنیا نعمتنا دا دنیا دا زیب و زینت غرکینا اولائے کدغ کسان لهم اجرهم دوی دا پاربوی اجر دا دوی عند ربهم پنیز دا رب دا دوی او دا مسئلہ دا چی پاہلی کتابو کی چا ایمان راڑو ناغت بعد عام مومنانو په مقابله کې دو اجرونه ملاوي او د دو اجرونو مقصد دار دی چې داغه هر یو عمل دوګنه لیکل کیږي لکه د دې کې حدیث هم ابن کثیر امام قرطبی ذکر کړي مسلم شریف حدیث سے نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثه درې قسمه کسان دي چې هغه تبا الله اجر دو کرته ورکړي نیوې پکې هغه اهلی کتابم ذکر کړي چې په خپل پیغمبري میمانو او به د نبی عليه السلام زمانو مندن او میمان راړو نو دایلا بدو اجر نه ملاوي لکه د نبی عليه السلام بیبيانو امهات المؤمنین ته دعا اجر نه دي و یو مسلمان قران پاک زده کوي لفظن یا مانن خودل از د کول ګراندی دلبم الله دعا اجر نه ور کوي او د دعا اجر نو مقصد دا دی چه نفس عمل مزرو جا زکاة دیتا دی یو پز دولی کلی کی او دی بانی انعامی ثوابون علاوه دی ان اللہ بیشک اللہ سریع الحساب زر حساب کونکے دے د سریع الحساب یو مقصد او تفسیر دا دے چې مومنان و مسلمانان و طولو توائی پریشان کی گئی ما د دی کافران و پا تکلیفون و اللہ زر حساب کے انہیں قیامت ذرہ روان دے ان اللہ سریع الحساب یو مانا دعوی اللہ زر حساب کئی یعنی دیر زر قیامت را روان او بس سوک چی مر شنو دائی قیامت خو قائم شو سوک چی مر شو داغی قیامت قائم شو یا سریع الحساب چی دا آدم علیہ السلام دا دور نراوالتا در قیامت پوری دا سمر دا خلق جگڑی سمر ناحق قتلو نکی گی ظلمو نکی گی او سمر په دنیا کې بے انتہا مظلومان دي ير سوال پیدا کې د چ پدی حساب کتاب بصوره وخت لګي وای ان الله سریع الحساب علی رضی الله عنه نشا تپوس کړو وی دې دم رخل کو د حساب بالله څنګه کوي وی لکره رزق څنګه ور کوي ما او تا که دو کسان لو ور کو سوره پی لګي و الله دې ټول ته رزق ور کیټو پته نه لګي یو سات کې پمنټونو کې ټول خلق څخه کی ماړ کی ویدا سی به حساب کتاب د دې دور خلکو سره زورو کی لکه رزق چر وسنګ ورکای ان الله سریع الحساب الله ډېر زر حساب کو انکه له کافر باندې وګوره د حساب کتاب غرض 50 زر کال شي او په صحیح مؤمن باندې به با د قیامت ورځ وې دوروي سمره وخت کې چې د فرض بس کوي او دا مضمون پر روایت مرفوعو کې راغله دا 50 زر کال او ورځ با په یو کامل مومن داسې شي لکه څومره وخت کې چې د فرض مو زده کړي نو ګډېر په کلار څوک فرض مو کوي نو لس منټه او 15 پینې لګي او په کافر باندې به 50 زره کال شي او دا راغلی چې د نیمې ورځې په مقدار به حساب وشي وای غرمه د جنتیانو به جنت کې وي د جهنميانو به په جهنم کې وي ان الله سریع الحساب الله ډېر زر حساب کوونکی دی بیا ګورئ سره لا یغرنک دوک کیروان چیتا لره ای مخاطبا تقلب الذین غرزیدل را غرزیدل لا کسانو کفرو چ کافر دی فل بلاد فخارونو کی چرته خو کافرم دی ظلمنم کای مسلمانان تنکړین دی او بیا هم داسه خوشاله سره غرزی را غرزی الله وی خبردار دایو سورز غرزیدل مدوک کیوان چی متاع قلیل فائدہ دلګ غنتی پرون تاسو لمازیګر درس کې تیر شول چې عمر رضی الله عنه راغ او نبی علیہ السلام پخپل کور کې او د دواړو جهانو سردار تا د کجورو پوزه غړې درې هغه چې کور کې وکتل خامخا کور کې سامانونه ایسي ناغه حدیث کې دار اغلو چې بس سمشک رازون ډوغي کې وبوي او معمولی غنتی سش پراتو نو عمر رضی اللہ عنہ چوکتل نسترگو نیوخ کے روانے شوئے نو نبی علیہ السلام ورطوی اولی جاڑے ناورطوی قربان دادے کے سراو کے سر چدا پاغ وقت کے لویلوی بادشاہانو دی سرد کفر او د ظلمونو نا پسور مزو چرچو کی دی او تد دوارو جہانو سردارے او په پوزیبانې پروتې د هغې غ پټ ستاسو په بدن کې جوړی شوي د خوراک سر نشته سامان کور کې نشته ځکه عمل مومنین قسم خوري چې دو دوه میاشتې به د نبی علیہ السلام په کور کې اور نه بلې ده او عمل مومنین قسم خوري چې د کجورو په وطن کې مونږ په کجورو ماړه شوي نه خیبر چې فتح شو یله په کجورو ماړه شو په کجورو باندې ماړه شو نو نبی علیہ السلام د غصې په حالت کې عمر رضی الله عنه ته وکتل او فی شکن انت یا ابن الخطاب وی اید خطاب ویولی تا پا شک کیسا تا ویچ کافر پا مزو چرچو کی دے مونگا پا لگو تندو تکلیفنو کی وی ویداخو یو قوم نے دیتا اللہ دی خوشحالی زردر پا دنیا کی ورکش متاعن قلیل فائدد لگغنتی ثم مأواهم جہنم او بیا زید پاتی کی دود دوی جہنم بی وبئس المهاد او بد دا جهنم فرش لكن الذين لكنا كسان اتقوا ربهم چه غي يريد الله بالربنا لهم جنات دير پار بي جنتنا تجري چروان بي بهيغي با من تحت هل انهارو لاندر محلات و باغات داغن نهرنا خالدین فیها میشوی پدیکی نزلا من عند اللہ مل مستیابی دی طرف دا اللہنا وما عند اللہ اغچد اللہ سردی خیرن اغا غردی للابرار دا فارد نیکانو اللہم جنا منہ وان من اہل الكتاب و بیشک باز دا اہل کتاب نالمن خام خاغ سوگ دی یؤمن روڑی انزل الیہم چرا نازل کری شوی دی دویتا خاشعین للہ یریدن کی دید اللہنا لا اشترونا ناخلی نغر کوی بی آیات اللہ پو بدلی دایاتن دا اللہ کی ثمنن قلیلا دنیا و پیسی چلگی دی اولائی کدا کسان لهم اجرهم دوی د پار بوی اجر د دوی عند ربهم پنیز د رب د دوی ان الله بیشک الله سریع الحساب زر حساب کولوالے فرمایا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر وکئی وَصَابِرُوا أَوْ يَوْبِلْتَ وَسِيَّتُ كَيْدَ صَبَرْ وَرَابِتُوا أَوْ خُلُوا سَرْحَدُنُوا كِ تَيَارُ سَي گئی سَرْحَدُنَا مُحْكَمَ وَمَزْبُتْ كَي وَاتَّقُوا اللَّهَ دَ اللَّهْنَ اُيَرِ گئی لَعَلَّكُمْ دَيْدَ پَارَا تُفْلِحُونَ چِتَاسُ کامیاب شَي سلور اوامر ایمان والو تا پدی آیات مبارکہ کی ذکر دی یو حکم د صبر دے او دویم حکم د مصابری دے او دریم حکم دے د رباط فی سبیل اللہ او سلورم حکم دے د تقوی دے دے کہ اول وی صبر وکئی دے صبر گورا دری غٹ غٹ درجات تی یو درجہ دے صبر داغی توئی صبر علی الطاعات دے رب العالمین پتابدارو صبر کول موز روجا زکاة جہاد نور اوامر ادا کولو بانے صبر کول دے توئی صبر علی الطاعات او د صبر دویم درجه دا صبر عن المعاصی د گناهونو نزان صبرول یعنی شرک نکول بدعات نکول نور فسق و فجور او د مناهیو نزان ساتلو ته صبر وای دیوجن صابرینو کې به هغه خلق داخل وی چې شرک کفر گناه کبائر غیبت چغلی دا گناہونا نکی او درم درجہ دا صبر دا اغیطوئی صبر علی المصائب دنیا کے لوگ او تند رازی بیماری او پریشانی رازی قسما قسم تکالیف رازی دیتوئی صبر علی المصائب دا دا صبر دری غٹ غٹ درجات تی علماء کرام لکلی دی ددی آیات پا تفسیر کی چه سمر دینی یا دنیاوی اوچت مناسب سڑی تا ملاوی گی نو پا صبر ملاوی گی د دنیا پا اعتبار که سڑے منازل عالی غواڑی او که پا آخرت کی منازل عالی غواڑی اوچت مرتبه نو بغیر د صبر د نسخه نا داغی ملاوی دل گران دی نڑمبنے حکم دے دا صبر وصوابرو باب مفاعل دا او دے کی مانا دا غلبی پرتی وصابروا یو معنا دا و غالب شی په دشمنانو د دین په صبر کې. یو کافر دے مشرک دے دارنگی کتابی دے یهود و نسوارا آغا دا کفر و شرک و دا باطل دین دا پارا صبر کئی زان قربانی کئی بچی اتیمانان کئی مال تا نگوری نو مومن تاوی پتا سشوی دی و سوابرو غالب شئی پا صبر کی پا دشمنانو دے دی ستاسو صبر دے دائی نکم نی دائی سر برابر لی نی بلکہ پاغی دی غالب وی دا مومن مسلمان صبر دے دا کافر نکم نی دا صبر دے دائی سر برابر نی بلکہ دے با پا صبر کی پاغی غالب وی وصوابرو غالب شئی پا صبر پا دشمنانو دے دین او صوابرو دیتا میوبل تا دا صبر حکم کئی لکر سور آروان دی وی سور بلد کی وی و تواسو بسوبر او سور عصر کی وی و تواسو بسوبر دا مومنان صفت سده یو بلتا دا صبر تلقین کن ورابطو او سرحدات مضبوط کئی رباط دیتا وی چه اسونا دی تیار درولی او پخپلم تیار و لاری او د اسلامی سرحداتو حفاظت کې دې ترې بات وای. اصل معنا درې بات تا سرحد مضبوطول او د دې نور معنا غانې په دغه اعتبار راغلي او درې بات فی سبیل الله ډېر لوی اجر دې درې بات فی سبیل الله ډېر لوی اجر دې لکه دې کې ابن کثیر روح المانی او امام قرطبی دروات فی سبیل الله بارکی غن احادیث ذکر کړو وای اصل کې رابطو ستوي یعنی قانون او سرحدونه مضبوط کړي په مقابله د دشمن کې په اعتبار دا سنو نو اصل کې رباط ستوي وی هو الملازمه فی سبیل الله او اصلها من ربط الخیل وی اصل کې رباط ستوي یعنی الله لار لازم رانی ول او اصل معنا د رباط تا د اسونو تړل او تیارول او ای هر هغه سره ثم سمی کل ملازم لصغر من صغور الاسلام مرابطا فارسا كان او راجلا واللفظ ماخوذ من الربط وی بیا هر غسړی چې یو سرحد د سرحداتو د اسلام لازم نیولې نو هغه ته مرابط وای برابر خبره د کاغه په اسور لیکي یا ک پیدل وي او دا لفظ د رابطو ماخوذ د ربط نه ربط تړلو ته وای ربط تړلو ته وای د دې کې وای د دشمن په مقابله کې مضبوط شي د دشمن مقابله کې مضبوط شي. هغه دلته ذکر کړی چې دا صحابه کرامو شانو معتاد امام مالک رحم الله کراغلی چې ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته خطر علی غل د رومیانو سره جنگ او چې دا غي دور لخکری دي او دور دور دا غی تعداد دے نومر رضی اللہ عنہ ورت واپس خط لے گلو وی اما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مومن وی پس دا دینا کلچ پا یو مسلمان بند مومن بانے یو تکلیف را نازل شوے نو یجعل اللہ له بعدها فرجن الله دې تکلیف نه پس سانته راولي و انه لن يغلب عسر يسر او چرم غالب کی دې نشيو تکلیف په دوه سانته او باندې دې یو تکلیف سرا الله مؤمنانو سره د دوه سانته غانو وعده کړي او ورته وي ان الله تعالی یقول فی کتابه یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دا آیات مبارکه ورته لیکلو, دا آیات مبارکه دی ورته لیکلو. نو ربات وی اسلامی سرحد مضبوطولو تا, اور ربات دا مانم حدیث کے راغلی یو مزدیو کو او دا آغی نفس دبل پہ انتظار ہے, یو مزدیو کو او دا یو مز نفس دبل پہ انتظار بانے دیتم ربات وی, دیتم ربات وی. او دا ربات دا فضیلت بارا کی گن روایات راغلی چاہ دیوے کی ابن کثیر تفصیلا ذکر کړي, اگر چې امام قرطبی او روح المانیم دا غي ذکر کړي درې باغ بارکی ګن احادیث راغلی دي. حدیث پاک کې راغلی بخاری شریف روایت ته جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی, نبی علیہ الصلات والسلام فرمائلی دی, ویربات یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. دیوی رز ربات یعنی دیوی رز پا مقدار دی اسلامی لخ سرحد سو کی داری کو لو حفاظت کو دا د دنیا او د مافیهانه بهتر دی, د دنیا او د مافیهانه بهتر دی. نو لغون ته سات دیوی رز په مقدار د اسلامی سرحد سو کی داری کول دا د دنیا او د مافیهانه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي بهتر دی. یو روایت کدا سیم راغلی د مسلم شریف روایت ته, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی ربات یوم و لیلۃ خیر من صیام شهر و قیامه. وای دی ویش پیو د ورځې د اسلامی سرحد سو کی داری کول دا د یوم یاشت د روزو او د یوم یاشت د مکمل عبادت نه غوړی. او کداغه حال کدا سره مړ شو چې د اسلامی سرحد سو کی داری کوي نو ده عمل بتر قیامت جاری نی بندی کی بنا او ده بده قبر ده عذاب نپامن وی. یو روایت کی داسم راغلی او دا حدیث امام ترمذی رحم اللہ ذکر کرے وی هر یو مڑے چی مرشی نو دا آغا عمل بنشی الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ, مگر کم سڑے چی در بات پا حالت کی مرشو دے اسلامی لخکر سو کی داری کولاو پا دے حال کی مرشو نو تر قیامت د عمل سیوا کیږي او دمانه عذاب قبر نه, دمانه عذاب قبر نه. نو دا دمر لوی اجر ده او پرز د قیامت غلوی گبراحت چې د نبی علیہ السلام فرمای سوک چې مړ شو په حالت در عبادت فی سبیل الله کې نو د نیک عمل تر قیامت دل لیکل کیږي او د قبر د عذاب نه پامن وی او پر روز د قیامت بداغلوی مصیبت نه پامن وی, لوی مصیبت نه پامن وی. یو روایت کې دا الفاظ راغلی وای دی یویش پیسو کی داری دا الله پلا رکھے افضل من ان فلیلت یقام لیلها و یصام نهارها. یوش پچ چاد الله د پدین کې پ جہاد کې د اسلامی لخر یاد اسلامی سرحد سو کی داریو کا نو داد زرش پونا بہتر رے. کمی زرش پی چر ماسوتن نتر سارا پوری پہ عبادت والاڑی او ٹھول رز دی روجے کی 1000 شپی او رز کی او سڑے روجاو عبادتو کی نو دا دین دیویش پی سو کی داری دا غرر, دیویش پی سو کی داری دا تی غرر. دا سی گل روایتو نا دا دی بارک راغلی دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي ذکر کړی دی. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام غزوه حنین لچ کلتلو نمازیګر شو مز حاضر شو نو نبی علیہ السلام یو سوکیدار لګلې او سوکیدار راغ نبی علیہ السلام ته وی زلاړم او دی غرونو ته ختلېو نماو قتل چې حوازن ټول بار روتی بال بچم ور سره دے اوزان سره خپل سامانونه او خپل ګډي بيزي او خان تا ټول روستي نبی علیہ السلام چې دا واورې دل نو تبسم وکړو وی وی تلک غنیمت المسلمین غدن انشاء الله تعالی وی دا سی چروڑی کنا دا بال بچو مال او دولت ټول مسلمانانو سبب انشاء الله غنیمت به ویننش په زموږ سوک سوکی داری کوي. نو انس بن ابي مرصد رضی الله عنه یو صحابی او دوی دا الله حبیب زو وک نو دې پاس باندې سور شو نبی علیہ السلام ورته سور شزا او لوی دی غرونو ته خېجا او ګور استاد طرف نه ګوري چې مونږ سره غزا مزا او جهاد نشي څوکیداری کا نو د ټول لش په څوکیداریو کا چې سبا شو نبی علیہ السلام مستروت او سبا د ورکات وکړ دا الله د حبیب د خپل مرګرو سره به انتها مینا او محبت نو صحابه ته وای هل احسستم فارسکم اغه خپل شخص سوار مقتل کنه نو یو صحابی ورته قربان مو کو کتل نه دې کې د موزه قامت شو سید الکائنات په موس کې ودرې دو او دا الله د حبیب شان دې په موس کې راسهونو طرف لکتل نو چې موزه کله پورا کو نو صحابو ته زیر والی استاسو اغه شخص سوار راغې نو صحابو یې موږ په ونو کې قتل مرګره مسیکول او نبی علیہ السلام مخ کې نسې کړو دې کې غراغه او نبی علیہ الصلات والسلام سره ودرې دو ویدہ اللہ حبیب زلالو او دغه غرونو په سر کیوم چتا ما تسنگ حکم کړو او چې سبا شونو داسې میګیر چا پیر او قتل سونا اور عالم نو نبی علیہ السلام ورته وی هل نزلت الليل بیگا د شپې د اسن کوشه وی ویلا الا مصلی نو قاضی حاجه زد اسن کوشه نی مگر چې مزم کول نو کو بشم او که قضا حاجت لو ضرورت راغ نو کو بشم دا اللہ حبیب ورطوئی او جب تفلا علیک اللہ تعمل بعدها جنت دا لواجب دے دینا پس کنور سنکے ضرورت تر لپاتے نہیں کہ یہ ویش پی پسو کی دارائی دا جہاد فی سبیل اللہ کی اللہ جنت واجب ہے دا حدیث پدی ترتیب بانے امام ابو داود او امام نسائی ذکر کرے دارنگی حدیث پاک کرا دی ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ وی مند نبی علیہ السلام سره پیو غزا کیو نو وی سخت سردی وا وی ماو قتل صحابو سر اسباب و سامان بم کمو وی باز ادا سی زمک کنستاو دا ساڑنے پا کزان پٹولو او وی ما خود دیر ساڑنا ڈال دزان دا پاس امی خر ڈال میں دزان دا پاس امی خر نو وی کلچ نبی علیہ السلام دا حالو اوکت نوی وی ننش پا بسو کی داری سوک کئی او زب ورتدا سی دو آگان کوم چگی کی باغد پارا خیر و برکت وی نو یو سرے دا انسوارو نرا پاسے دو ویدہ اللہ رسولہ زب سوکی داری کم ویرانیز دیشا ویت سوکی ویدہ ما فلانے نم دے نو نبی علیہ السلام دعا گانے ورت شورو کی نابو ریحانہ رضی اللہ عنہ وی مازان غلے کڑے و ڈال لپاسو چھے میں واوری دی دعا گانے نو زرانیز دیشو ما ویدہ اللہ حبیبہ یو پکی زمین ما لمدہ دعا گانے ہوکا او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې حرام دے اور د جهنم پاوسترګو چې خالص د الله دی رنه داغین اوخ کرا وی او حرام دے اور د جهنم پاوسترګو چې د الله رب العزت پلار جهاد کی شوګی رو کی سوکی داریو کی نو دمرلوی اجر دے زما عزت مندو دمرلوی اجر دے د جهاد دی یویش پی د سوکی داری نبی علیہ السلام فرمایلی حدیث د بخاری شریف دے فرمائی نبی علیہ السلام ویتا عیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسا حلاک و تبادشی بندد دینارونو د درہمون چه بس د پیسو بندد ہے اغیر ایمان پریدی دروغ وی اغیر پارا قتل کئی اغیر پارا ڈاکا کئی وی حلاک دیشی بندد رکو د پیسو او بنده د جامو خیستاو خیستاو چې بس دا غیر پار ایمان او عرص حیا پریزی وی که داولا ملاو شی خوشحال لیو که ملاو نشی نو دے غصره تا عیسا ون تا کسا وی دا شی که فلن تو کشا حلاک و تبادی شی او دا داسی چی دا پیسو بنده دا وی که از غیر کدر لیمات شی دا خپیل دیو نیزی او بیا وی توبا لعبد آخذم بعنان فرسه مبارکی د داغ بنده د پاره چې داس واگی نیولی دی د الله په لار په جهاد کې اش عسراسو سر ببر دی د خپل سر حفاظت داغی د وینزلو د غړولو منګزولو د پاره روزگار نه دی مغبرت قدماه قدمونه د دړو نه ککړ دی کامیر ورته وین کان فی الحراسه نو کان فی الحراسه کامیر وای چې تبسو کی داری کې نو دی دا نه وای چې زبانو کو وین کان فی الساقه کان فی الساقه کامیر ورتوی ته بدل اخکر رست راځي نه دی رست راځي او دا سه تابعدار دی خو کچری اجازت غواړي نسو کی اجازت نه ور کوي که شفارس کوي سو کی شفارس نه قبلای سو کی شفارس نه قبلای دا الله حبیب فرمایي توبال عبد مبارکی د زده سه بنده ده پر نو د جهاد فی سبیل الله دمر لوی اجر او خاص کر د ربات فی سبیل الله چه دا دیو یو کال د متواتر روجونا او دیو یو کال د متواتر عبادت نا دیو شپی سوکی داری دیو شپی سوکی داری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور کرے او دا دموز بارک مراغلی نبی علیہ السلام یو ظلو فرمائل وی تاسو لخبردارے ندر کم پاغس چی اللہ پی گناہونا ماف کئی وی پورا او دس کول چکل سڑے او ببا دی گنی لکا ساڑے دے یا لوگن تے بدن کی نقصان دے خدا آغی باوجود پورا پورا او دس کے او بیو فرمائل وی دیو مز نپس دبل مز انتظار فذالکم الرباط دار بات تے دار بات تے دار بات تے ندیو مز دیو کو بیا دبل پہ انتظار ہے بل لیو کو بیا دبل پہ انتظار ہے بل لیو کو بیا دبل پہ انتظار ہے دیتم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سویلی دې تیرې بات ویلي نو د جهاد عمر اجر او ثواب دا د یو شیم نشته دیو جن دې کې ابن کثیر دا مشهور مجاهد غ حالم ذکر کړي چې عبد الله مبارک رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد او دا پر محدث او مفسرم دې او لوی مجاهد علماء لیکلي شپږ میاشې به جهاد کولو شپږ میاشې به درس او تدریس کولو محمد ابن ابراہیم ابن ابی سکینہ وئی چتورتوس کو مرچہ کی عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ تماوی چیز زم بیت اللہ شریف تا نو امات اویل تزما یو دوست تے فزیل ابن عیاز زما دا خط باغت یوسی فی سنت سبعین و مئہ یعنی داد 170 ہجری واقعہ 170 ہجری یوسل او اویائم ہجری واقعہ او یو کدار آغی و فی روایت سنت سبع و سبعین میا دے 177 ہجری واقعی آدھا ناغ فزیل ابن عیاض رحم اللہ یو عالم و بزرگو چی دے پا حرم شریف کی دے رو او آغا دے کی بے دے قرآن و سنت درس و تدریس کولو او توافو نبے کولو نو حضرت عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ ورطدا خطو لی کولو آخط کی ورطدا ویلیو وی عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب وی اید حرمین و عبادت کو ان کیا کمونگ دیوکتو نتب پوہ شیچت پخپل عبادت کی لو بکے دارا خلق گر اخلاصو ورتوی ته خود حرم شریف عبادتونه کې حکم مونږواله تکلیفونه پریشانای لګي او تند دی وکته نو تعالی ول خپل شی زموږ په مقابله کې سمخکار نشي من کان یخذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضم ویکي اوسړې په دی فخر کوي چې دا غمخ او ګراوننګي دا پوخ کو باندې رنگ دي نو راشه زمونږ سینې او مخونه په وینو رنگ دي نو د وینو د اوخ کو پر رنگ تیر لوي فرق او کان یتب خیله فی باطل فخیولنا یوم الصبیحه تتعب ویکي او سړې خپل سورلی او وس په باطل کې ستړې کوي ویراش ساری وختی زمونږ سونه بیا ستړي شوی وی عملي کول د وجنه ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رحج السنابك والغبار الاطيب وای بوینه تیریدن کو تاسو لره دی او مونږ تیریدن کیو. دا مسله رستو ذکر کو چې د دیولې دمره لوی اجر او ثواب دی د اسلامي لخر او جهاد. وای ګره په دې ملک یو ګورې ک سمره با حیا زنانه وخت یې ری ک جمعه تباد دی ک مدرسه آباد ده نو دا د مجاهدینو د جهاد برکات دی. کچره جهاد نی نو د مسلمانانو د زنانو حیا به کورونو کې پاتې نشي. که جهاد نی او قران ویلی دا سم مبالغه نه ده. الله وی قران شریف کې آیات راړو ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الله وی که جهاد نه وي په مخ د زمک یو جماعت او مدرسه آباد نه وي. که مدارس آباد دي که جماعتونه آباد دي که با حیا ژوند زنانه تیرې دا د جهاد برکات دي. نو ګوره دا څومره خلک چې په یو ملک کې امن سره ژوند تیري مسکې روزا تلاوت دا ټول اجر مجاهد ته الله ورکړي. ځکه اغه امام الحديث او امام الفقه وي ويريح العبير لكم ونحن عبيرنا وي بوي د تیري دن کو تاو سره دیو مونږ تیري دن کیو رحج السنابك والغبار الاطيب وای زمونږ زندگی صدا د نيزو د تور پړک پړک دے هغه پاکي خاور رالوزی. ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. وای مونږ ته د خپل پیغمبر وینا راغلي اگر رښتینی صادق دے دروغ نه وای چې په یو سړي باندې د الله د لارې د جهاد دوړي او د جهنم اور نشي جمع کړي د جهنم اور نشي جمع کړي. نو ګور هغه خلکو کې زده وینا نو دا یاد او ساتي د نور کارونم دي خو د جهاد عمر اجر په اس کې نشته. کله چې فضیل ابن عیاس ته خط راغ رحم الله ته مسجد حرام ته نو فلم ما قرأها ظرفت عیناه چې ویلستو نو سترګو نو ښه روان شي. او هغه مرګري ته وی صدق ابو عبد الرحمن و نسوهني ویرشتیا ویلی ابو عبد الرحمن او ماته صحیح نصیحت کړه. او به ویت لیکل کولې شنو ماوي او ویلیکا نبی علیہ السلام ته وکړه سراغه ویدا الله حبیب ماته خبردارې را کاده سی عمل را لو خیا چې د مجاهدین فی سبیل الله عمر اجر را لملاوش. نبی علیہ السلام ورته دا طاقت دشته چې مسکه او ستړی کېږي نه او روزه دی وی کوجکې نه هغه ویدا الله حبیب دین خو کمزورې وی زما د الله په ذات عالیه قسم وی د الله حبیب ورته وي کتا ل د دې وس درم کړي شو چې ټول عمر د روزوی او د شپې ټول عمر ویخي نو د مجاهدینو فی سبیل الله عمر اجر تا ته نشي حاصله. به فرمایل د مجاهدین فی سبیل الله دا غي د اسغه خاشنا او بچ ورک یابم په تل د میزان کې تل لیکي. د دې آیات مبارکه کې الله رب العزت د جهاد غلوی مقام او لوی مرتبہ ذکر کئ چې اے ایمان والو اسبرو صبر وکئ وصابرو او غالب شئ په دشمنانو د دین په صبر کې ورابطو او سرحدات مضبوط کئ وتق الله او تقوا ستوي اوامر په ځای روړل نواهی او نزان ساتل وتق الله د الله نو یریږئ لعلکم دید پار تفلحون جتا سو کامیاب شئی. وصل اللہ پدی سورہ نساء کی اللہ رب العزت محترم و زمین دکان پتہ مہرہ وی توحید و سنت 61 انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نور مسلمانانو فزنو کستا استاد حبیب اللهم الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم اللهم اهد امه حبيبك اللهم ارحم امه حبيبك اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنه حبيبك اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين یا الہ العالمین دا قران زموږ د پاره حجت ګرځي او پمږه مګرځي الہ العالمین دا دې قران پاک صحیح له معامل مونږ ته نصیب کړي الله هر امتی ته د قران علم او پدې عمل ور نصیب کړي الہ العالمین زموږ پزنو کې ستا استاد حبیب مینا او محبت واچي الہ العالمین زموږ پزنو کې ستا استاد حبیب مینا او محبت واچي یا الہ العالمین مونږ ته استاد حبیب د سیرت او د صورت د تابعداري توفیق را نصیب کړي پروردگار عالم سور مسلمانانو مونږ ته دعاګانو ویلي یا الہ العالمین دې حسن زون دې او استاد عظیم شان کتاب ختم نه دې ټول مشکلات الہ العالمین ختم کړي الله سمره بیماران دې تو ورته شفای کامل ورکړي الله سمره بیماران دې تو ورته شفای کامل ورکړي الله سور مسلمانانو په منځ کې دشمنی او تربګنۍ دې الله دا په دوستۍ او محبت بدلي کړي الله امت مسلمه رونه دی او دا پخپل منس کی الہ العالمین محبت راولے یا الہ العالمین امت پخپل منس کی د جنگ دو او د قتل و قتال نه محفوظ وساته پروردگار عالم نور مسلمانانو سو پریشانای دی باز داسی دی چې قرضداري الہ العالمین سو قرضداري ته د دې قرض د خلاصولو د غیب بندوبست وختو باز مسلمانان دی چې الہ العالمین اولاد نشتا الله ته ورته نیک عمل صالح اولاد ورکړي الله د چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولور کی د چا کورنو کی بے اتفاقی د الہ العالمین ادا په دوستی په اتفاق او اتحاد سره الہ العالمین بدلې کی پروردگار علامه د دنیا په ګډ ګډ کی مسلمانان په سو پریشانو کی الله ته د ټول مسلمانانو مدد وکي الله د عراق د مسلمانانو په حال او رحمېږي د فلسطین د مظلومانو په حال الہ العالمین او رحمېږي یا الله د کشمیر او د نور زینو د مظلومانو مسلمانانو په حال رحمېږي الله د کافر او د قوت د دې را اتحاد او اتفاق تسنس کې الہ العالمین دې مظلوم امت د دې انتقام ته نتواله پروردگار عالم د شاپ نصیب کې هدایتي هدایت ورلو کې او سوق جستاد دین نه پاره رکاوټ جوړيږي یا الہ العالمین د خپل دین د لار نه دا ټول رکاوټونه الہ العالمین لری کې الله زموږ د اعمال او د ګناهونو د وجې نه فسوره عذاب بونو کې موږ مفتلایو الله کاغه غلطه عمرانان دیو کو نور سی الله ته موږ او رحمېږي الله موږ حاضرین او غایبین او ټول امت ته صحیح توبه توفیق ور نصیب کړي الله موږ ټول ته صحیح توبه توفیق الہ العالمین را نصیب کړي یا پروردگار عالم مسلمانان چې په ست طریقې د دین کار کوي کاغه مدارس دي کوم مجاهدین دي کړه تبلیغ والرونه دي الله پټولو کې اخلاص پیدا کړي او د خپل حبيب تابعداري ورته نصیب کړي او د دین سور کارونه چې کی الہ العالمین د هر قسم شر او فساد د اشرار نه په امن او امان وساتي الله د امت په منځ کې جوړ راولي د امت په منځ کې الہ العالمین اتفاق او محبت راولي الله سوق چې موږ د دې دین ذریعہ جوړ شوو چې هغه استاد حبيب صحابه کرامو دا غین او رسو امتو الله د ټول سره د رحم او د کرم معاملو کې الله العالمین ای قربانی کړی او استاد کتاب او دین او دا اسلام موږ ته پختلو قربانو را رسوله الله د ټول قبرونو آزاد نور او رحمت نه لګي الله سور مسلمانان د آدم علیه السلام د دور نراواله تر اوسه پورې وفات دي الله ته تمام امت مسلمه دا غي مغفرت فرمایي الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله زموږ توجه قبر او خیرت طرف ته پیدا کړي یا الہ العالمین زمون دا محنت دا پختل دربار کی قبول و منظور کی اللہ زمون دا غلط نیتونو دا وجنا زمون دا گناہونو دا وجنا زمون دا اعمال الہ العالمین رد کے ما الہ العالمین دا خپل دربار کی قبول و منظور کی الله زموږ اعمال خپل دربار کې قبول او منز الله دا خپل رضا د پاره وګرځي یا الٰہی العالمین موږ کې اخلاص پیدا کړي الله دې میاشتې سمره خیر او برکات دي الله موږ محروم مکه اغینا یا الٰہی العالمین دا مبارک میاشت ته دې امت په حال او رحم الله دا مظلوم امت چې در په در دې الله پر دې په حال الله دا در په در امت راي وزي یا الہ العالمین تذمن فحال رحمے گی ہزار امت فحال رحمے گی اللہ زمون مساجد و زمون مومنان و زمون زلانا و دٹھول فحال رحمے گی اللہ دا کافر و دلا سا زمون حیات اس نشوا اللہ مدارس و جمعتن متسوش اللہ دا خلق فحال رحمے گی چاہ دا کافر یا الہ العالمین دا مجاہدینو مدد کو چې پېټو له دنیا څنګه شي الہ العالمین نه په کور کې زیشتا نه په زمګه کې زیشتا یا الله تو رحمی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله الله باز مسلمانانو د خپل ډېر تکلیف شکایت کړي الله ته د ټول امت په حال رحمېږي الله دا موجوده سور مسلمانان دي یا که غایبین دي د چا په زړونو کې سره شریعت مطابق حاجتي الله تو ورکول والے تمالکی الله تخپل رحم او کرم سره د ټول حاجتونو پوره کړي الله د ټول نارینه او زنانو مسلمانانو حاجتونو پوره کړي الله رسول په حال او رحمېږي الله ټول بیمارانو ته شفای کامله ورکړي یا الٰہی العالمین میدان د محشر کې استاد حبیب ملاقات او د عید الله صد حوض کوثر او زمون نصیب شي الله تدخل حبیب د شفاعت نه موږ محروم کېمو الله تدخل حبیب د شفاعت نه موږ محروم کېمو الله زمون پزنو کې استاد حبیب دا غیر صحابه کرامو د دینی مشران او الٰہی العالمین دا غی قدر عزت او احترام واچي پروردگار عالم د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي الله سور خلق چې د دین کار په ست طریقې سره کوي الله زمون په زړه کې رہی سره مینا او محبت پیدا کړي او د ټول په منځ کې جوړ پیدا کړي پروردگار عالم باز مرګور ویلی دا تبلیغ اجتماع را روان را دعا کوي چې الٰہی العالمین حفاظت وکړي زمون د مدارس او حفاظت وکړي او خپل مظلوم مجاهدین هم دعاګانو کې هروي ما چې دا په حال الله رحمي یا الہ العالمین ته مجاهدین او د مدارس دینی او څوک چې د دین کار په ست طریقي کوي الله ته مدد او نصرت وکړي الله ته مدد او نصرت وکړي الله څوک چې د دین او قران تر کاور جوړيږي او الله په دې ملکونو اسلامي مملکتونو کې کفر او بی دینی راولي الله ته د امت خلاص کړي یا الله ته د امت خلاص کړي الله مون کمزور یو الله زموږ وسو طاقت نشتا تا دې دی دین دی حفاظت وعده کړي الله چې څوک دې دین ته پسوک او استهزاء نظر باندې ګوري الله دې په خپل غرف کې راولې مې چا څه حاجت نه الله را وړي الله مان جي خپل نامې دې الله راکم مجاهدین گیر دیتی را اخلاص کی اور راکم نکافر پا پنج کری اللہ را لکی را دی پر نکت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی و اصحابہ اجمعین. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی تر فروش زمونگ دکان دویمہ پتا وحید گل اسلامی 61 سینٹر کراچی کیماڑی.